In het hartje van Enkhuizen vind je een van de beste bloembinderijen van de streek. Bloembinderij Alba. Daar sta je niet alleen verbaasd van de grote collectie bloemen en planten, maar ook van die exclusieve bloemstukken en plantenbakken in alle maten. Speciaal voor uw trouwerij hebben ze zelfgemaakte boeketten en bruidswerk. Je kunt er ook terecht voor verzorgde rouwarrangementen. De echte bloemenliefhebber verlangt eerste klas vakmanschap. En dat vind je bij Bloembinderij Alba. Westerstraat 74, Enkhuizen.